Gränslöst. Gränslöst. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Grænseløst. Hvis du har tenkt å starte opp en bedrift som ikke har bedriftsøkonomiske krav til høy inntjening og som ikke går konkurs når kapitalismens mekanismer puster på den, da sosialt entreprenørskap kanskje noe for deg. Bønder, fiskere og dere som vil skape trygge og forutsigbare arbeidsplasser, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Sosialt entreprenørskap en bedriftsmodell som handler om å bruke virkemidler fra forretningsverden for å bidra til å løse problemer som knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold. Det legges gjerne til grunn at motivasjon for en slik virksomhet i hovedsak ikke profittdrevet, kan noe enn det for noen slags tull. Altså, enten du tror det eller ikke, så finnes det faktisk modeller for bærekraftig utvikling på arbeidsmarkedet som ikke trenger å være slave av kapitalismens brutale fantak. Og til å forstå det her, jeg har fått besøk i studio av en av Norges rikeste menn og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen. Velkommen til Radio Nova. Takk skal du ha. Hvordan ser du på det her sosialt entreprenørskap? Ja, jeg har jo oppdaget det at sosiale entreprenører jo ikke så veldig forskjellige fra andre entreprenører. De har ofte en sterk motivasjon, en sterk ønske, og ofte så har de også en løsning på et kronisk sosialt problem. Det som kanskje forskjellen fra andre idealister, er at de vet at de kommer kanskje ikke til å få masse gaver eller bevilgninger, så de ønsker faktisk å starte en egen virksomhet for å sette denne løsningen ut i livet. Så det kan være en gateavis, det kan være forskerkurs for unge, det kan være IT-opplæring for aspergere. En lang rekke slike løsninger som de da ønsker å rulle ut veldig kjapt ved bruk av forretningsmessige metoder. Så dette er egentlig ikke noe nytt, men det bare satt litt mer i system for å forsøke å gjøre en større forskjell enn før. Hva typisk for en bedrift som drives som et sosialt entreprenørskap, eller hvordan man noen sier det? Ja, hva som typisk for dem jo ofte at sosiale entreprenøren har en selvopplevd situasjon, enten fordi noen i familien, noen de kjenner, noe de anser som urettferdig, et eller annet, en sak de brenner veldig for. Den har de gått og lurt på lenge, og så finner de kanskje en løsning, enten de importerer den fra et annet land. Det er ikke lov til å finne opp julen for sosialt entreprenørskap, så mange av ideene kommer fra andre steder, som en gateavis for eksempel, et typisk eksempel på det. Funnet opp i New York i 1989, når folk ble arbeidsløse etter den krisen. Så det som nok unikt ved liksom den norske modellen, kan du si, da, at mange av de sosiale entreprenørene retter seg mot det offentlige. For vi forutsetter jo ofte at det offentlige liksom rydder opp i alt. Og en annen ting som litt spesielt ved Norge at mange av organisasjonene, altså mange av de som allerede på markedet, sånn som Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen, de setter opp egne sosiale entreprenører på en måte på utsiden av sin egen hovedorganisasjon og lar den løpe fritt og raskt og fort og målrettet. Og det gir en helt annen kraft og antageligvis en helt større mulighet for å gjøre en forskjell. Hvorfor engasjerer du deg for sosialt entreprenørskap? Ja, det begynte med at jeg traff en kar som heter Mel Young, som en skotte som er grunnleggeren bak Homeless World Cup, altså verdensmesterskap i fotball for hjemløse. Nå retter den seg også i veldig stor grad mot folk på rus. Men jeg traff han i Davos, og etter det så skjønte jeg at det vi gjør, altså det Ferd gjør for våre selskaper, enten det Swix eller Elopak eller Able eller hva det måtte være, det jo å bidra til å gjøre dem bedre. Hjelpe dem til å rekruttere, hjelpe dem med strategi, med kapital naturligvis. Gjøre dem rett og slett mer profesjonelle, og det akkurat det vi fant ut, at det kan vi også gjøre for de sosiale entreprenørene. Altså, de trenger rett og slett litt rådgivning, en coach, et godt styre, for å gjøre bedriften sin levedyktig over tid. Og her kanskje en av de, vi ønsker at disse bedriftene skal bli gode, ordentlig gode, og de sosiale entreprenørene skal kunne skalere løsningen sin, altså spre den til flest mulig, raskest mulig, på den mest effektive måten. Og av og til så snubler de litt I egne ben. De veldig motiverte. Nei, mora de kan ikke sitte I styret. Ikke sant? Det noen sånne ting som vi ikke synes så ordentlig for å få fokus. Så nei, altså, vi egentlig bare glad for å hjelpe til med det vi kan best. Ja, hva potensialet I denne form for å drive bedrift? Ja, den ett menneske av gangen, ganget med 10, 100, 1000. Så potensialet egentlig uendelig, men hver løsning I seg selv jo veldig spesialinnrettet. For eksempel hvis du Asperger, og du sitter på gutterommet, og du har falt ut av skolen, men du egentlig glupere enn alle andre som gikk der. Men du har aldri fått en løsning da, som tilpasset deg og dine evner. Og da satte vi opp sammen en tidligere aksjemegler, et lite selskap, som gir dem et IT-kurs og trening over 3 måneder. Og nå det 12 stykker da, som jobber for Telenor og Statens kartverk og Veritas og så videre, som bruker da sine evner på å løse IT-problemer. Og de synes det kjempegøy, gitt at du gir dem en trygg sosial setting som på en måte fri for ja, spøk og ironi og ikke sant? Ting som de liksom ikke helt takler. Så der har du på en måte 12 stykker som du har brakt fra en situasjon til en annen. Andre kan jo være altså gataavisen Asfalt I Rogaland. Der det vel nå snart 400 selgere av den gataavisen da, som får en verdig inntekt og et verdig møte med samfunnet I stedet for å bryte seg inn I bilen din eller I hjemmet ditt og ta en laptop eller noe sånt. Fordi de må jo skaffe penger til dop uansett. Det gjør ikke folk rusfrie nødvendigvis at du gir dem et nytt tilbud. Men poenget at hver løsning har sin målgruppe. I noen tilfeller den liten, I andre tilfeller den kan den være veldig, veldig stor. Det høres jo bare ut som en annen form for inkluderende arbeidsliv. Ja, egentlig. Forskjellen vel litt at, du kan si at denne Asperger-løsningen begynte jo egentlig, Telenor var første kunde, det var de som åpnet opp døren, og de har en egen sånn, heter åpen dør heter den faktisk. Og der fikk disse Aspergene den første muligheten til å få en jobb, og det var liksom, så takket være Nord, så kom det raskere I gang enn ellers. Og, ja, og det jo da åpent, eller inkluderende arbeidsliv. Men det nok mer målrettet mot de, altså denne type mer målrettet mot de som faller utenfor, som på en måte litt sånn oppgitt da. Altså de på attføring, eller altså, de gjør ting som på en måte de på en eller annen trygd eller en eller annen stønad, som ikke bringer dem ut av den situasjonen de eller I hvert fall de gir ikke dem en mulighet som de ikke har hatt før. Slik at naturligvis både griper muligheten også. Men hva forskjellen på denne formen for investeringer kontra mer tradisjonelle investeringer? Det behøver egentlig ikke være noe forskjell. Vi har valgt å ikke tjene penger på det, fordi vi har valgt å fokusere på å gi støtte, garantier, soft loans, altså lån som ikke behøves å betale tilbake. Men blir det som en sånn vernet bedrift da? Nei, fordi de sosiale entreprenørene vet veldig godt at selv om vi har skrevet en 3-årsavtale med dem, så vil vi på et eller annet tidspunkt, vi kan fornye den avtalen, men på et eller annet tidspunkt så vil vi si at nå klarer dere å stå på egne ben, så nå... Nå må dere på en måte enten finne nye som vil støtte dere, eller som det aller beste jo at verdien av det de skaper, altså enten om det en besparing for samfunnet, eller det en sosial verdi, eller det en økonomisk verdi, så den verdien må noen være villig til å betale for, enten det deg eller meg, eller det offentlige, eller en bedrift, slik at den bedriften faktisk går rundt. Altså den faktisk, de ønsker faktisk å lage en bærekraftig organisasjon som ikke kun avhengig av milde gaver. Men det jeg holdt på å si rettferdig for til andre bedrifter som driver mer tradisjonelt? Altså hvis du på en måte har en sånn type bedriftsmodell som verner deg litt mer mot kapitalismen og dens natur? Ja, altså her det nød nok til, her det nød nok til alle, for å si det sånn slik. Det var ikke jeg som sa det, det var Ingrid Stange. Men poenget at de sosiale entreprenørene fokuserer på nye løsninger, altså løsninger som ikke der I dag, så de konkurrerer egentlig ikke med noe annet enn en dårligere løsning som der. Altså det ganske diametralt, ganske monumentale forskjeller mellom hva de tilbyr og hva den målgruppen får I dag, enten det fra det offentlige eller private. Slik at vi ser ikke på det som noe usunn konkurranse på noen som helst måte. Nei, for du snakker om at det noe man bør brenne for. Sånn gjelder vel ellers også. Altså, hvis du på en måte har en forretningsidé, så vil du på en måte Det hjelper å brenne for det nå, ja. Ja, ikke sant? Ja, det helt enig. Så det, forskjellen her, altså jeg tenker på, altså du sier dere skal ikke tjene penger på det, så det ikke noe snakk om å skal ha noe avkastning for at dere I ferd skal være med og involvere dere I en. Nei, for oss ville dette vært relativt lite, altså vi forsøker å sette 20 millioner kroner arbeid per år på disse 10 sosiale entreprenørene som... Ja, det blir ikke så mye I deres... Nei, det kan du si, så hvis vi på en måte skulle bruke vårt avkastningskrav på det, så ville det vært liksom, vi forventer 2 millioner kroner I året, og ja, vi har litt større ambisjoner enn absolutte termer enn det. Men det betyr ikke at, at disse sosiale entreprenørene ikke kan tjene penger, og det må de gjøre, og at de som sosiale entreprenører og har pantsatt huset sitt og så videre, de må jo få noe avkastning på disse pengene, og de har sikkert lån fra mor og far og hele pakka som vanlig. Og en del av de har banklån også, slik at på et eller annet tidspunkt så må de klare å betjene de lånene eller finansieringen de har, sånn at noen kan komme til å tjene penger på dette her, men alternativet at løsningen ikke der I det hele tatt. Og jeg mener at man bør ikke være så opptatt av hvilken merkelapp som folk har I pannen, enten det privat, offentlig, ideell, mer eller mindre motivert av A, B eller C. Fokusere på målet. Gjør de en stor forskjell for mennesker som trenger det, eller gjør de det ikke? Så det ikke noen fare for at det kan bli litt sånn stakkarsliggjøring ved at man liksom jobber I en bedrift som et sosialt entreprenørskap? Nei, tvert imot. Jeg tror det kommer til å bli det kuleste. Altså det å, når folk begynner å ha på CV-en sin at jeg har jobbet for en sosial entreprenør, det tror jeg kommer til å bli veldig ettertraktet. Jeg ser det allerede nå, at folk forsøker å skal si, brande sin virksomhet som en sosial entreprenør eller social enterprise. Eller sosial kapitalisme, kanskje? Ja, den definisjonen litt... det kan vi sikkert snakke om en gang. Men må en sosialt entreprenørskap kun være virksomhet forbeholdt på å finne innovative løsninger på sosiale problemer I samfunnet, som så fint står på nettet et sted? Kan modellen overføres til en mer tradisjonell forretningsvirksomhet? Ja, det kan den nok. Altså, den kan jo skaleres til en slik måte at... det finnes jo da ganske store mikrofinansinstitusjoner som basert på... Så starter jo mikro, ikke sant, med en liten idé med å gi lån til folk som ikke ville, ellers ikke ville fått lån. Så her det jo institusjoner som har, en del av de har jo klart å beholde liksom den sosiale profilen og huske hvor de kom fra, samtidig som de har blitt større banker da, I det vi pleier å kalle utviklingsland. Så det er fullt mulig. Om man, og det jo heller ikke noe umulighet å si at man ønsker å legge veldig mye større vekt på andre ting enn avkastning, for eksempel. Ja, for I sånne type aksjenoterte selskap som ASA, det jo kravet til høy inntjening ganske stor, og hvis ikke bedriften klarer det, så det jo kroken på døra. Ja, utfordringen der at aksjonærene, da, som ofte er institusjonelle, altså de forvalter ofte pensjonspengene dine og mine, og med mindre vi sier at vi forventer en veldig mye lavere avkastning enn de tror vi vil ha, så ønsker jo de å lage porteføljer som faktisk skaper en god avkastning. Så det klart at ønske om vekst, ønske om endring, ønske om innovasjon, ønske om økte markedsandeler, et cetera, et cetera, det skaper en drive som ofte resulterer I et ønske om en høyere aksjekurs også. Nå snakker om at det vil ha samfunnsmessige konsekvenser, man samfunnet sparer penger på at man ikke lar disse folkene gå på trygd, og på en måte blir bare sittende hjemme og se I veggen, og ikke på en måte får gjort noe nytte. Men hvis man da liksom, jeg kan jo forstå at en bedrift går med overskudd, det er jo hvert menneske skjønner jo logikken I det, men hvis sosialt entreprenørskap så gunstig for samfunnet, hvorfor det ikke flere som driver etter denne modellen? Altså, den jo krevende. Ja, det må være krevende, og det skal drive med så mye overskudd også. Ja, det det naturligvis. Utfordringen jo ofte at du begynner I det små. Hvis du jobber I slummen I Nairobi, så det på en måte uante muligheter for å drive sosialt entreprenørskap. Men hvis du jobber I Norge, som I utgangspunktet et ganske velorganisert samfunn, og hvor det finnes liksom ordninger for det meste, så har du en stor, altså bevisbyrden nesten på deg I forhold til å vise at det du tilbyr bedre enn det som allerede finnes I dag, så du har liksom alle bedreviterne, alle direktoratene, alle ordningene, alle høringene, alt mot deg. Så du på en måte nødt til liksom, helt fra starten av å kunne bevise at, at du endrer fremtiden til mennesker, at du gir dem muligheter som de ikke fikk før, og som de tar, og som gjør en stor forskjell. Og det krevende sånn rent dokumentarisk. Og nå har vi mest snakket mest om de som, liksom, som åpenbart i en vanskelig situasjon og bringer dem over i en annen. Men det jo også andre sosiale entreprenører som for eksempel driver med forebyggende arbeid, blant annet på skoler, enten det mot mobbing, eller det økt entreprenørskap eller tilpassning. Og klart, der det, der må du troverdiggjøre løsningen på en ofte veldig krevende og dyr og langsiktig måte, som gjør at vanlige investorer vil ikke ha tålmodighet til den slags type... Ja, hva problemet med vanlige investorer da? Tålmodighet, ikke det ganske viktig når man driver på i... Jo, men altså, problemet i Norge at vi har så lite... Vi har veldig lite privat kapital for oppstartsvirksomheter. Og den finnes nesten den eneste private kapitalen som finnes nesten altså, hva heter det? Fools, family and friends. Slik at at det finnes ikke noen masser av folk som måtte ha et stort... Det har man aldri hørt om. Så det finnes liksom ikke en stor mengde av det som vi kaller engelinvestorer som selv har tjent ganske mye penger og som da forsøker å hjelpe andre som i ferd med å starte opp, slik at det markedet, eller det mangelen på den type kapital, rammes også sosiale entreprenører i veldig stor grad. I tillegg så har de jo liksom at de må på en måte... Også, grunnen til at jeg sitter her jo at jeg forsøker å spre ord om hva det slik at flere blir interessert i og ikke ser det som en fare på noen som helst måte. Det rett og slett bare en ny måte å gjøre andre ting på, eller gamle ting på. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Ja, ser du på deg selv som en sånn engle-entreprenør? Ja, jeg tror i denne tilfellet så vil jeg bli definert som det, ja. Og det har jeg ikke noe imot. Tenker du å utvide? Du sier at dere bruker 20 millioner som sikkert en promille av deres omsetning. Ja, utfordringen vår er ikke kapitalen, det tiden. Altså vi har tre heltidsansatte, og så bruker jeg nesten halvparten av min tid. Og så har vi ansatte i bedriftene som også bruker mye av tid inn i de forskjellige sosiale entreprenørene og hjelper dem med alt fra strategiutvikling til kontantstrømsanalyse. Men poenget at vi må jo finne noen som vi har tro på. Og det finnes ikke massevis i Norge. Det kommer nå etter hvert. Men vi ønsker å se på de løsningene som kan bli best på sitt område, som kan bli en nasjonal løsning. Vi har et par stykker nå som har et internasjonalt potensiale, som vi ønsker å på en måte ta oss ut i verden. Og klart at, mens andre, det er vel oppfordre lokale til å på en måte se hva kan de gjøre i sitt samfunn. Altså, det er en veldig styrke å være til stede som en bedrift eller organisasjon, og bidra til at en sosial entreprenør får starte der, eller får etablere seg der. Men det betyr jo ikke at man har et ansvar for å ta den liksom, over hele landet etterpå. Så man må fokusere på hva det jeg kan gjøre for å bidra til en sosial entreprenør. Hva du tror det kommer av at dere i ferd satser 5 ganger så mye på sosialt entreprenørskap enn det den rød-grønne regjeringen gjør? Man blir jo nesten fargeblind bare man sier rød-grønn. For det første tror jeg at den sosiale entreprenører, de har ikke ambisjoner om å havne på en budsjettlinje. Noen av dem skulle nok ønske seg det i oppstarten, men sosiale entreprenører lar seg egentlig ikke støtte politisk. Altså, de er ikke... Støtteordning, altså på en måte der du kan søke om penger til å starte opp, det jo, har jo Innovasjon Norge, men de har vel også det kapitalistiske krav om stor inntjening. Ja, de har litt det problemet kanskje at en del av de sosiale entreprenørene har... uklare forretningsmodeller, så de klarer ikke å sammenligne deres sosiale avkastning og legge den som en sånn annen bunnlinje, ikke sant? Og si at ja, denne er faktisk, de fortjener faktisk støtten. Så det en av de tingene som for så vidt mangler og som jeg har påpekt, som kunne vært en idé å se på om man utvidet Innovasjons Norge til sitt mandat til å eller laget et ekstra mandat som inkluderte også sosiale entreprenører. Fordi at det skal komme som en sånn enlinjesgreie, det 2,6 millioner eller et eller annet sånt over løpende arbeids- eller handelsdepartementet. Det blir litt sånn, det blir litt, du slenger litt sånn bein, uten at du egentlig er kanskje, det ligger ikke noe veldig fundert bak det, selv om de som får denne støtten, de fortjener den absolutt også. Ja, det vel det det koster å ha en statsråd i løpet av et år. Men som sagt, vi har, for øyeblikket så har vi en rød-grønn regjering. Tror du at hvis det nå eventuelt skulle bli et regjeringsskifte, tror du at... at det blir styrket denne formen for entreprenørskapen med en borgerlig FRP-regjering? Jeg vet at i motsetning til forrige valg, hvor ingen av partiene hadde det i sitt program, så har alle partiene det i sitt program denne gangen. Men jeg tror, som jeg sa, jeg tror ikke det kommer til å bli noe voldsom forskjell. Jeg tror de sosiale entreprenørene må lykkes og skal lykkes uten uavhengig av regjeringsfarge. Jeg tror det partiet som så dem først, det var Venstre, og det tror jeg på en måte kred til dem for det. Men jeg ikke sikker på om med eller uten Venstre, om det kommer til å ha så veldig stor rolle for de sosiale entreprenørene. Men det klart at det at folk i maktposisjoner snakker pent om denne type måten å lage sosial endring på, det nok viktigere enn pengene. For det vi ønsker oss jo at de som innkjøpere på det offentlige, enten det rusomsorgen, barnevern eller NAV eller hva det måtte være, at de sier at ja, den løsningen som de kom med her, den vi faktisk villige til å prøve. Og vi usikre på om det vi holder på med i dag er det disse menneskene vi ønsker å hjelpe, at det det de fortjener. Så ja, la oss ta risiko. La oss ta en sjanse på at dette tilbudet faktisk er veldig bra. Og det den der risikoen for å gjøre feil som myndigheter og maktmennesker må si at ja, la oss tørre å ta det for en god sak. For at det jo et eller annet med at med mindre man kunne ut etter å mele sin egen kake og liksom ta til seg, så ønsker man jo gjerne å skape et bærekraftig samfunn. Og som har forutsigbare rammer for befolkningen, det høres jo kanskje nitrist ut, men hvis man ser på Hellas og Spania, så kanskje alternativet ikke noe å trakte etter. Kan kapitalismen i den form som regjerer i verden i dag være til hinder for et bærekraftig samfunn? Er ikke sosialt entreprenørskap mer bærekraftig? Jo, det er det. Og du kan si, kan vi jo skille her litt mellom det som foregår i andre deler av ja, ta England for eksempel, der har de et annet uttrykk som heter social enterprise, hvor bedriftens eneste formål egentlig er å skape arbeidsplasser. Altså den skjeler ikke mot, for så vidt mot forrentningen av kapitalen, men skaper den kontinuerlig flere arbeidsplasser eller ikke. Og klart, hvis du ser rundt omkring i Europa i dag, så vil man jo si at den bedrift eller bedriftseier som tør å ansette flere enn han eller hun faktisk trenger i dag, er jo nesten på grensen til å bli en social enterprise. Fordi det jo ingen aktivitet som mer verdiskapende enn det å skape en jobb. Altså en sosial entreprenør retter seg mot de som måtte ha falt utenfor det normale systemet. Men klart, FADs samfunnsoppdrag er jo i veldig stor grad å skape verdier gjennom å skape arbeid. Og vi gjør en mye større forskjell der enn vi gjør som bidragsytter til de sosiale entreprenørene. Slik at jeg mener jo at det er ikke kapitalismen i seg selv som har på en måte forårsaket dette. Jeg tror på en måte menneskene selv må ta det ansvaret og de politikerne de har valgt til å styre de systemene, om de har betalt sine skatter og om politikerne forvalter det vel og man har brukt penger man ikke har og så videre. Så det er litt sånn banale ting egentlig, og jeg tror ikke det er en sånn systemendring i seg selv. Og at den skal liksom veltes, nå skal på en måte rebrande hele kapitalismen som sosialt entreprenørskap. Jeg tror ikke det kommer til å bringe folk tilbake til arbeid med det aller første i den måneden vi trenger da. Ja, men er det ikke det som på en måte blir det viktigste å utvikle samfunnet, et bærekraftig samfunn der man har en grunn til å stå opp om morgenen? Jo. Og da er jo sosialt entreprenørskap, bør jo ikke bare være for folk som allerede er svakere stilt. Nei, ikke på noen måte. Det er, jeg tror det er nok en del bedrifter som i dag skulle ønske å si at ja, vi sosiale entreprenører. Men man kan jo ikke si det bare fordi man skaper arbeidsplasser, for da blir det... Så det men da faller vel forventningen til inntjening hvis man sier man det? ja, og det klart at mange av bedriftene konkurrerer jo om ressurser, slik at man vil jo gjerne ha ansatte som kommer dit som både idealister i noen grad, men som også har et fantastisk ståpå for å skape vanlige konkurransemessige fortrinn, kule produkter og ja, ikke sant? Altså det ikke noen, hvis du har en mobiltelefon, den ikke skapt liksom basert på at det en nyttig greie i en revolusjon, selv om det kan jo si at ja, det sosialt entreprenørskap, men så ja, jeg vil være forsiktig med å utvanne begrep eller bruke det på for mange forskjellige typer aktiviteter. For jeg tror noe av poenget her at løsningen, altså selve løsningen opprettet fordi man ønsker å gjøre en forskjell. Ønsker å gi folk nye muligheter for å endre sin egen fremtid eller for å ta nye bedre valg. Så, men altså, og det bør helst være bærekraftig, ja, og det mange tilfeller bærekraftig. Hvordan ser du utviklingen inn i fremtiden? Du tror ikke de kapitalismen og sosialt entreprenørskap kan liksom møtes litt sånn på midten? Jo, jeg tror det som kommer til å skje i veldig stor grad, og det jo noe av det jeg forsøker å ivre for når jeg reiser rundt, at bedriftene innehar så mange ressurser som de ikke... eller som de kun bruker på rent kommersiell virksomhet. Så hvis de allokerte noe av sine ansattes tid, eiernes tid, kanskje sine leverandørers tid, og noe penger til å gjøre det de best på. Altså ikke nødvendigvis, du må gjerne gå natteravn og så videre, men det kan du gjøre som privatperson. Men som bedrift så har du en del ressurser som unike for deg på det stedet du og det kan mye lettere overføres til en sosial entreprenør som har en forretningsmessig modell, da, men med et sosialt mål. Så det mer av det der å mentalt og da aktivt, hvordan bruker du ressursene til bedriften på en, ikke en annen måte, men på en komplementær og tilleggsmåte. Det tror jeg et stort uutnyttet potensiale, og der, jeg vil ikke si at kapitalismens frelse ligger der, men jeg tror mye av dens troverdighet kan vises ved at man faktisk viser at man bryr seg også på andre områder enn det som har vært den tradisjonelle. Hva ditt råd til entreprenører der ute som ønsker å ta i bruk denne formen for å skape bedrifter? Bortsett fra å søke ferd om penger. Hvor skal jeg begynne da? Altså, hvis man allerede en sosial entreprenør, så kan vi jo gi masse råd. Hvis du har en idé, du har en løsning, en skisse på et eller annet papir eller noe sånt, så det jeg tror jeg vil anbefale, at i stedet for kun å tenke, ok, hvordan kan jeg liksom få folk til å gi meg penger til, liksom, til å gjøre det jeg har lyst til å gjøre, hvordan kan jeg vise at denne løsningen verdiskapende for et menneske, for et samfunn, enten det kostnadsbesparende eller det en rent økonomisk verdiskapende, hvordan kan jeg på en måte vise det, slik at jeg kan legge frem en plan for hvordan jeg kan gjøre denne løsningen tilgjengelig. Og så tenke mer, for jeg tror at det finnes masser av folk i helsevesenet, i skoleverket, som faktisk ser og føler på kroppen at ting ikke virker. Og de har kanskje hørt eller lest om noen løsninger, men de får liksom ikke helt til å, sitt eget system til å bringe dem opp og frem. Men de tør heller ikke ta helt spranget til å bli sosiale entreprenører. Vi har forsøkt å gi et offentlig stipend til disse, men det veldig få av de som da tør å måtte ta skrittet fullt ut. Men jeg tror det er mange latente løsninger der ute. Det har vært prøvd mange ting. Piloter som ligger i skuffene rundt omkring i offentlige etater. Slik at vi må få disse gode ideene og disse gode menneskene opp og frem. Og man må stå på og tørre å si, her jeg. Jeg har en god løsning, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den, men ja, og vi trenger sånne. Ikke sant? Og jeg tror ikke det hjelper å gå til NAV, men tusen takk for at du kom hit til oss på Radionova, styreleder i Ferd, Johan H. Andresen. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radionova. FM 99,3. Ja, det vil ikke noe annet å gjøre enn å ta spaden fatt, sette den I jorda og se hvor dypt du kommer. Men ikke forvente å bli steinrik av den grunn, bare mett I magen. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenselost@renova.no hvis du har noe du ønsker å melde. Om ikke så alt for lenge det studentnyheter, Olav G. takker for seg, og hei og hopp I det sosiale entreprenørskap hvis du ønsker deg en trygg ferd inn I fremtiden.